The Mix cu mixul lui DJ Young până la 22 cu tine. Enjoy! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, baracks. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Baby, you're comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know. You just gotta ignite the light and live. Change, it's not too late. Da, Boba, se uită la mine, Boba, ai mirat. La noi, tradiția în emisiune spune că trebuie să cânti la Kiss Kiss in the Mix, da? Stăteam și mă gândeam dacă mi-aduc aminte de faza de ieri. Babilonia, ce-ar fi, trei ore din nou cu Babilonia. Hai, nu, că de ieri până azi a fost ok. Ce melodie am în cap astăzi, aia cu Buiaca, Buiaca! Nu. Buiaca, Buiaca! Deci te rog frumos, n-avem medicamente pentru depresie din asta, da, ok. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix, după Puia și American Dream, pentru că e o piesă care nu are încă remix. O să începem și mixul, dar pentru că deja este foarte cerută piesa în 10 minute de SMS-uri care vin de la voi, punem varianta originală pentru că asta există. Puia și Connector, American Dream. Trebuie să vă mai spunem că ne aflăm deja în cele 40 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate la Kiss. Kiss Kiss in the Mix sau Kiss Kiss in the Remix, cum spunea Boba acum câteva zile. Mai stăm astăzi și mâine împreună, după care de sâmbătă la munte, la Predeal, începem varianta Winter Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Stai așa, stai să le zicem oamenilor. Eu am multe de zis. Cam fiecare seară ne găsiți pe Facebook, facebook.com/KissFM România sau la 0722 20 60 20. Asta este numărul de SMS unde așteptăm toată seara de dedichisurile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I can be what I want to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. McDonald's, Michael, Notorious B.I.G., George Bush, Coca-Cola și Hollywood, Mike Tyson, Irak, 11 septembrie, ce dezastru păcat. FBI, CIA, hamburger, hot dog, Bill Gates, Windows, Microsoft. Acum nu te mai duci la muncă, te duci la job. Mai de mult ziceai Adidas la picioare de porc. Chill man, Janis English, no. Nu mai avem cartiere, nașpa, avem ghetto. Rapperii au flow, sunt underground, yo. Totul este cool, nimic nu e mișto. Femeile o ard glam, bărbații-s mai mult lemn. Mereu pe whisky și fac o Superman. Trebuie să fii în trend, altfel nu e de glumă. Is this the life? Nu sună așa bine în română. I can be what I want to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Nadia Comăneci, Siriac, Ceaușescu, Hagi, Dracula și cam atât știu restul. Băgăm kebab, dar formă mergem la fitness. Nu-i bai, oricum totul e invers. Televiziunile fac rating, avem DJ. Vorbim engleză de când ne naștem, băi. Copiii nu mai vor să fie Chicky Chan. Se joacă Counter-Strike și vor să fie star. La casa de discuri mi se vorbește de sound. Trebuie să fie mai catchy, fă ceva gen Tupac. Dacă nu-i gen aia, atunci nu are airplay. De parcă am câștigat dolari și nu ălei grei. Undeva în Balcan sună manele. Băi, mai de mult aici era Turcia mai bere. Sunt contestat că încerc să fiu original, că pun ceva de la noi în reposta din Sălăjean. Tovarăș nou, acum se zice bro. Avem iepuraș playboy care dau din popou. O ardem VIP, dar totul este gri. Când ne mai fac o vizită, frații din FBI, un fel de MAI și cât mai suntem vii. Noi mergem să muncim, să scoatem toți banii. Dacă cineva descoperă ceva, cercetătorii vin clar din America. What I wanna to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I wanna to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Die my mother if I lie. Losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream, yeah. 40 de minute, non-stop mix. His Kiss in the Mix. DJ Young Remix, avem SMS-ul 0722 20 60 20. Primele delichisuri. Auzi, înainte de asta trebuie să-mi spui cât ai muncit la remixul ăsta. Câteva zile, 2-3 zile se face un remix bun, ca să zic așa. Ba, da, și iată, și deci cum... că a ieșit bun. Cred că ai stat vreo 4-5, că a ieșit bun, da, rău. Cred că o săptămână așa. Ok, bună, sunt Bianca din Vâlcea. Vreau și un delichis pentru Ana, colega mea de servici, pentru iubitul meu Dali și mai ales pentru voi, sunteți cei mai tari. Ultima piesă de la Accent, My Passion. Vă pup, Kiss of Minor, ok, pupăm și noi. Mai avem de la Florin, nu? Salut, băieți, dedicații pentru voi. Florin Mihaela, Basile Bianca semnează către, probabil. Ah, de la către, am înțeles. Șiruire lungă acolo. Sunteți o minune, o minune pentru toți cei care vă ascultă. Mi-e tare dor de Huidu. Cosvin vă pup. O să vină în curând domnul Cosvin. Avem noi informații cât se poate de Chisul partele. Este unic și special pentru că așa îl faceți voi să fie. Tu, Andreea, Carmen, Fințescu și Olix. Măi, dar noi de astăzi nimic, vezi? Adică nu tu. Adică tu înseamnă noi doi, că eu facem împreună emisiune, da? Tu? Deci tu, tu, noi doi. Mai departe, Andreea, Carmen, Fințescu și Olix. Așa, sunteți grupul magic care aduce până dispoziție. Cosmin semna să mesajul ăsta. Hai să mai luăm încă unul. Bună seara, DJ Young. Vă ascult în fiecare zi, difuzați cea mai bună muzică. Baftă continuare. Vreau să salut și pe Paul Damixi, un băiat de nota 10. Vlad Penez e din grupul Radio Killer, DJ. Și respectiv mai avem unul. Bună seara, vă rog frumos să băgați melodia cu Puia sau cu Grasul XXL. Vă rog din suflet, Claudiu, aveți cele mai frumoase melodii. Mă pup. Puia deja am avut cu tot cu American Dream. Avem Dumbalan chiar acum, Justify Sex și o piesă nouă, Aliona Addicted. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time to live without you. Cause I lost the love I had for you. I could feel so beautiful wrapped in your arms. My beautiful one, it's time to go. My beautiful one, it pains me so nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. My beautiful one, it's time to go. My beautiful one, it pains me so nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. Hey, qu'est-ce que tu nous mets? Sonia și Deep Phantom, A Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Sună foarte bine, avem de Kiss-uri de pe facebook.com/kissfmromania. Avem de la Madeline, Hello Kiss, mă bucur să aud mixurile voastre din nou. Aș vrea și eu, dacă se poate, Bruno Mars, Just The Way You Are, cu dedicație pentru Georgiana. Mihaela Miha, bună, vreau și eu de Kiss pentru Denisa din Timișoara și pentru toți cei care ascultă Kiss FM, sunteți cei mai tari în fiecare seară. Vă ascult, mulțumim foarte, foarte mult. Lito Simona ne salută și ea ca de obicei. A, uite încă una de la Bogdan pentru delicioasa Oana, Tina, Costi, Julie, Doman și restul. Vă pupe toți, mi-este dor de voi, Kiss FM, cel mai tare. Cum să ai poză la Facebook un bișon? Zi și mie. Dar unde vezi tu? Uite, la Rareș Cojocaru are la poza de avatar un bișon. Domnul Bișon, salutare, îmi fac tema la române cu muzica de la Maxim în cap. Am Kiss FM, sunteți super tare, spun la treaba acolo. Uite o fată frumoasă aici, Cassie Peito. Ia să vedem ce zice ea. Aș vrea dedicație, dacă se poate, pentru o persoană specială, Ellie White, Nu te mai vreau. O seară superbă tuturor chisomanilor. Mulțumim mult de tot, Cassie din Craiova. Mai întâi avem Barbra Streisand, adică Duke Sauce, după care Timberg, Sick Bromance, o grămadă de piese mixate și o mică pauză după cele două anunțate. Nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne aflăm în continuare în cele 40 de minute de mix neîntrerupt de publicitate la Kiss. Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Daniel Remix sună bestial la Kiss Kiss in the Mix. Exact 40 de minute după cum vezi, Mr. Boba se încheie în acest moment. Ce frumos, ce frumos. Avem DJ Young in the Mix până la ora 22. Imediat luăm de dechisuri, luăm de dechisuri. Da, luăm de dechisuri, luăm Facebook și SMS-ul 0722 20 60 20. Și în câteva clipe ne întâlnim cu Sava și Raluca. Love you, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Anunțam Sava și Raluca, love you. Stereosonic, adică DJ Almut și DJ Constantin, we rolling. Alessia vine cu Bolona Supo, varianta cea mai reușită, zic eu, Emil Azaria remix. Mai avem de la Caro Emerald, A Night Like This. Adică în cap liniștite așa frumos, 4 piese înainte de ora 8. Sperăm să încapă 4 piese. Luăm de dechisul de pe Facebook, doar 2-3 citim acum. Facebook.com/KissFM România, nu? Avem de la Tibi, un de dechis. Salut Ovidiu, salut Mariana. Apropo, te descurci aproape la fel de bine precum Onyx. Dacă zice TV, da, te rog frumos. Stau, ascultă muzica voastră și desenez. Super marfă, baftă în continuare. Mulțumim mult. Avem Madalin Mădă. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru colega mea Ioana și Bianca, de care știu că în acest moment ascultă Kiss FM cu melodia Accent My Passion, dacă se poate. Da, vine puțin mai încolo. Momentan anunțam Sava și Raluca, Love You, și apoi alte piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, here we go. Love you. night like this. Caro Emerald, a night like this. Exact 3 minute înainte de ora 8. Luăm o mică pauză și ne întoarcem repede cu încă 2 ore de mix și de dechisurile voastre la 0722 20 60 20 sau acolo pe Facebook, pe peretele nostru de pe Facebook, contul oficial Kiss FM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Turn your radio up. Kiss FM. Yo, let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Așa că de dimineața, încă o dată, Marian Boba și DJ Young in the mix. Avem Smiley Lovers for Free, varianta Radio Killer Remix. Am dat Adam Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Și accent My Passion, că ne-ați nebunit cu piesa asta. Trebuie să vină să scăpăm de ea, da? Doamne, cere, se prinde. Da, se prinde. Era invers, prinde, se cere. Dedichisul 0722 20 60 20 SMS-uri. Să dă și mai tare, aș vrea melodia, aș vrea o melodie pentru surorile mele. Vă pup, semnează Florina. Pentru camarazii de la Batalionul 72 Negru Vodă, Sighișoara, să de cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Zilnic vă ascult, o seară minunată vă doresc, baftă în continuare, Adela din Târgu Mureș. Chestie unic și special, pentru că așa faceți voi să fie. Bine, asta l-am mai citit, mulțumim foarte, foarte mult. Și pentru Mari și toate gagicile. Pentru toate gagicile să fie. Și pentru Mari. Smiley, Love is for Free, ziceam, Radio Killer Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for you know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for thank you. Let's get down. Iată că a terminat și Goal. Cer My Passion, ca să scăpăm de SMS-urile voastre în care n-ați nebunit cu piesa asta. Deci am bifat-o, gata. E dată, exact. E cântată, nu se mai aude până la 10, cel puțin, nu mai auzim. Avem... Bă, că suntem răi, mișto piesa. Da, avem podcastul la zi updatat, cel puțin așa știm noi de la Olix, din informațiile recente. Olix care, culmea, e la vreo 1000 de kilometri, vreo 2000 de kilometri distanță. Da, urmează să se întoarcă, nu știu, ori azi, ori mâine, e pe drumuri, e pe avioane, e pe astea, pentru că sâmbătă începem Winter Kiss Kiss Dynamix în formula completă. Aveți kissfm.ro/kkm pentru podcast. Și că pe Olix l-au întors înapoi de la aeroport, că avea nisip în adidas. Aha, am înțeles, bun. Era prea greu, nu? A, și weekendul ăsta, pentru că ai zis de munte, nu? Ai zis, da, de munte. Sigur că da. E, bine, weekendul ăsta se întâmplă și partidul Kiss FM live pe Kiss, sâmbătă de la 22, partidul Kiss FM on tour din clubul Ice Cube Brazza. Și desigur, Mr. Boba o să fie la butoane de la miezul nopții până dimineață, la cât? La 5? Până la 4 dimineața, iar Olic și Dan Fințescu acolo, în clubul din Brazza. O mata poca vichita va bene, si tu la parla miezza americano, quando sa fa la mola sotto luna, come te vene in cave di I love you, papà l'americano.

be free, I wanna be free, yo. Yo, Voltaj și Deepside DJ, it's I Wanna Be Free la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România, Mr. Boba și DJ Young. De la Alexandra Frumușica, bună Kiss, vreau un dedichis pentru colega mea Bianca, vă pupăcesc. Mihaila Georgian, vreau și un dedichis pentru toți prahovenii și mai ales pentru cei din adunați. Trească Kiss Kiss in the Mix, sunteți cei mai tari de la George din adunați. Adunați-vă. Mai avem de la Mariana un dedichis pentru Zaiko, Dani, Oliver și Malvi, sunteți cei mai tari. Bravo, Ovidiu, bravo, Marian, îl așteptăm cu drag pe Olix. Mult. Luis Lagăvița, băi, sunteți cei mai buni. Ascult Kiss FM în fiecare seară și pot spune că aveți cea mai bună muzică. Vă pupă, Luisa. Avem Just The Way You Are, varianta Daniel Perot, US With Love Remix de la Martin Bruno Mars. Martin Solveig cu Hello imediat după. Și o piesă mai veche, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. te trăiesc. Sufletul îmi cere disperat ajutor. Lacrimi nu reușesc să stingă dorul de tine în ploaia lor. Nu mai știu să zâmbesc. Lucruri ce îmi plăceau acum mă ador. Sper că nu ai uitat. Când sunt cu tine e atât, atât de ușor. E atât de ușor când îmi zâmbești. Tu mă faci să zbor. Dar te-am pierdut, tu nu mai ești. Nu pot uita privirea ta. Mereu visez, nu mă satur de ea. Și când mi-e dor, ea zboară ușor. Te aduce la mine. Nu pot uita privirea ta. Mereu visez, nu mă satur de ea. Și când mi-e dor, ea zboară ușor. Te aduce la mine. Nu pot uita privirea ta. Mereu visez, nu mă satur de ea. Și când mi-e dor, ea zboară ușor. Te aduce la mine. În inima mea. Right here. Turn it, turn it, turn it up. Kiss FM. Oh yeah. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Jimmy Dub Monday, varianta Chris Meyer official extended mix. După care ne întâlnim cu Wild Boys și Mira. Și mai avem Kobe Perez, Some Love. Și poate intră și Alexandra Stan cu Mr. Saxobit, că este o altă piesă cu care ne-ați înnebunit, că vreți melodia, că nu mai puteți, că o luați razna. Hai să luăm SMS-uri acum. 0722 20 60 20. Urgent sunteți. Stai așa, interesant. Sunteți Sfinții Graal ai muzicii bune. Vă cinstesc dacă dați mesajul. Special pentru fetele frumoase de la mine, Cosmin. Domnul Cosmin Gruiu, te rugăm frumos să avem în spate un loc special de parcare pentru cisternele care vin pentru cinste, da? De la Emilian, pentru băieții din Herina, sunteți cei mai tari. Auzi, stai puțin, avem loc pentru cisternă pentru că frigiderul deja e plin. Da, sigur. Și nu ne referim la cel de carne, Doamne ferește, ci la cel de băuturi, de ceai, de sunătoare și alte lucruri. Salutare, sunt Vico Primero, vreau să vă felicit pentru programul și dacă se poate, o melodie, Rihanna cu Eminem, Love You. My team, Jimmy Dub, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I'm gonna make your mind. Monday, she say I see you Friday, and maybe I'll do something. possession will be mine. Gonna get a girl Monday, gonna get a girl Tuesday, some different session will be mine. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe I'll do Sunday, I'm gonna make your mind. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe I'll do Sunday, I'm gonna be alright.

me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to Feet, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, in the mix exact 3 minute înainte de ora 9. Știi ce place mie cel mai mult și cel mai mult de la Alexandra Stan? Ce? Pantalonia din piele. Da. Și nu știi ce se află sub ei? Păi am o bănuială. O altă pereche de pantaloni din piele. Nu uitați nou site kissfm.ro, arată foarte, foarte bine, avem foarte, foarte mulți fani pe el, puteți să vă logați direct pe site-ul kissfm.ro, să vă faceți acolo login. Și să vă chatuiți live chiar acum, dacă intră la Ascultă Live, poți să și vorbești live. Avem podcasturile celor mai importante emisiuni de la Kiss FM, acolo pe site le găsiți, de exemplu, kissfm.ro/kkm, este pentru Kiss Kiss in the Mix, gratuit, să ascult sau să downloadezi. De departe, cea mai bună emisiune de la Kiss FM. Kiss Kiss. Vai, mulțumim frumos, domnul Boba! Asta o spui pentru că săptămâna asta ai fost cu noi în echipă, nu? Poți să vizitezi și blogul partidului kissfm.ro/partidul, blogul lui Olix care se întoarce sâmbătă la munte la winterkissolix.ro și blogul lui Ovidiu, bineînțeles, te las pe tine, adică ovidiustănescu.ro. Ne întoarcem în câteva clipe cu piesa Non-House la nouă fix și încă o oră de mix cu Mr. Boba și DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hello there! Oh my God! I like it, man! Yeah! FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. This is dedicated to all the girls out there who are sad, alone and under pressure. I just want to let you know you're not alone. It's been a while since I said I'd write you this song. Can't believe that I've been away for so long. Girl, you know the life's a show, just gotta keep moving and go with the groove. There's no escape from things that you've been through, and I know he don't deserve you. Gotta fight to stay alive, but I want you to know you're not alone. girl, never stop loving you. Never stop. Insane, o trupă de care n-am mai auzit, din păcate, mare lucru de atunci. Cred că au mai avut niște piese, niște încercări. A fost foarte tare asta, Pretty Little Girl. Am ales să fie piesa Non-House de la ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. Uite ce frumos vorbești acolo. No, foarte frumos, da. Adică, îmi place de tine. Hai să ne întoarcem la mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party, adică petrecem la back, dăm și play acum, atenție maximă. Avem DJ Ang in the mix, încă 50 și... stai așa, un calcul matematic, încă 56 de minute, mamă, până la ora 22. Bun a fost Mr. Boba la matematică, vă dați seama. Că m-a luat cu transpirații. DJ Ang împreună cu Mr. Boba, cu alte cuvinte, hai să luăm SMS-ul 0722 20 60 20. Salutare drăguților de la Alina din Piatra Neamț pentru voi toți, pentru soțul meu Marius, cu mesajul Te iubesc mult, dacă se poate, melodia cu Andra. A fost Andra puțin mai devreme. Salutare, sunt George din Râmnicu Sărat, vreau și un dedichis, o piesă cu Modern Talking pentru colegii mei de servici și special pentru cei care ascultă no name, no number. Salutare, sunt Andreea și dori un dedichis pentru Diana, Dansa Bonito, Narcotic Sound, mersi mult. Bunicu, sau cine? O să fie ora asta, Dansa Bonito, am tras aici poze, da, la tine playlist. Mersi pentru mesaj și cu riscul de a mă repeta, sunteți cei mai buni, semnează Vic, mulțumim foarte, foarte mult și încă unul. De la Alin pentru colegii de la Batalionul 72, Negru Vodă, Sighișoara, în special pentru Alina, baftă, sunteți tari, mulțumim frumos. Și Alina e acolo la Batalion sau... Da, nu? E bun. Hai să trecem peste moment. Dr. Cucio și Marta Bolano, Slatare, Se apuesto triste, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? señuelo que yo guardo con cariño. El pajarillo que niño recogí triste del suelo, la tarde se ha puesto triste. Sun in July, who love this night? Kiss Kiss in the Mix, 9:17. Ne pregătim să luăm în câteva minute dedichisul de pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci avem încă 3 piese mixate. Adică Robert Georgescu cu Lara Beside You, Andrea Bolan Trippin, DJ Young Remix și Tom Boxer cu Antonia Morena. O piesă mai veche, dar merge și acum. Știi vorba aia, veche, veche, dai bună și azi. E, nu? Cum e vinul, știi? Ținut, da, în butoi de dud, corect, merge. Foarte bine. Super hituri mixate până la 10. Marian Boba și DJ Young in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kissed by me. love me and just say goodbye. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Și Antonia Morena, ne pregătim de Roa, ne place, o piesă care sună foarte, foarte bine și chiar ne place, are și un titlu așa sugestiv. Mai avem o versiune în spaniolă a piesei Rush Love de la Ryan Radu. Aia în engleză există? Există, nu? S-a fumat. Glumim, desigur. Și Narcotic Sound și Christian D, că tot ne-ați nebunit cu Dansa Bonito, puțin mai încolo. Hai să luăm de chisul de pe facebook.com/KissFM România. Hello pentru toți chisomanii și pentru liceul Vasile Sav, mai ales pentru clasa 9H, dacă se poate, melodia Andra, Something New. Ei bine, a fost melodia asta. Dedichisul de pe Facebook, deci, este primul meu dedichis pe Facebook. Ne pare rău, piesa a fost, nu putem repeta. Cătălin Micle, salutare, DJ Young și Olix și Mr. Boba, îi adaug eu. Vreau să aud piesa Sony Flame, Buiaca, mixată buiaca, de voi. Buiaca, puțin buiaca, buiaca. Dacă avem timp în playlist-ul Kiss FM, buiaca, până la 10, buiaca. Cu siguranță. Am pornit. Te-ai blocat, nu, te-ai frumos, Mr. Boba iar se buiaca, pornește. Buiaca, buiaca. Alena Alexandra. Oula, nu mai. Nu mai era Alexandra. Alexandra mai încolo. Roa, ne place, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place. Umblem pungi versace de uleu cu apă. Că ne place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place? Nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. supremă ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele tot. Eu sou legal para ser. sentirme al lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz eu subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. It's a place now. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby, slow, slow down. Wait for another round. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby, slow, slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz alzar. Da, bunicul din Buricu. Nu, cum e asta? Avem Ina, Sunny Zap, varianta Kiss FM Extended by Olix, Liviu Hodor cu Tara, Dream With You, și Rihanna cu Only Girl in the World, o variantă foarte interesantă, DJ Jonesy Extended Remix. Extended, dacă e lungă, nu se mai termină niciodată piesa. Se termină, baie de mixat, e lungă să se poată mixa de DJ-i ăștia deștepți, așa ca noi, nu? Bun. Ca tine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Thank you.

David Guetta, Club in the Enemy. Trebuie să stricăm piesa, adică să vorbim înainte de a fi terminată, pentru că ne presează timpul, reclamele, avem 5 minute înainte de ora 22, mâine o luăm de la capăt. Altfel am fi noi terminați. Sigur că da, mâine este ultima zi în formula aceasta, cel puțin pentru moment. Cred că te bucur că ai scăpat de mine. Nu, de ce? Adică, cine o să-ți mai spună ție? Buiaca, buiaca! Cine o să mă mai streseze cu... Babilonia! Ce zicea? Nu, am plecat, i-am închis microfonul, pot să vorbesc doar eu, atenție. Babilonia! Se aude și microfonul meu, am înțeles. Mr. Boba și DJ Young, vă dau întâlnire mâine de la 7 la Kiss Kiss in the Mix de weekend, nu? Kiss Kiss in the Remix pentru ultima oră, iar mai apoi de luni toate se întorc la locul, la locul lui normal. Hai că nu mai știu. Toate revin la normalitate, vreau să zic că Mr. Boba, adică exact. Inclusiv programul lui de la 10 care se numește Kiss in the Night. O seară, asta voiam să zic. O seară bestială să aveți, ne auzim mâine, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! What's going on, everybody? Kiss FM.